Arcydzieła muzyki polskiej i światowej, Chopin i jemu współcześni w wielu odsłonach. Na koncerty od 18 sierpnia do 1 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią przestrzegają polskie władze. Woda w Odrze po stronie polskiej jest czysta i bezpieczna, mówi minister klimatu i dodaje, że czeka na wyniki badań wody, które wykonali Czesi. Przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza miało miejsce tylko w strefie przemysłowej. Tak o akcji gaszenia składowiska odpadów w Zielonej Górze informują strażacy. Polskie władze przestrzegają przed nowymi zagrożeniami na granicy z Białorusią. To obecność w tym kraju najemników z rosyjskiej grupy Wagnera, ale też rosnący napór na granice migrantów ściąganych na Białorusię z Afryki i Azji. Różne miejsca przy granicy z Białorusią odwiedzili przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy z Białorusią odbywa się dwutorowo. To z jednej strony zapowiedziane miesiąc temu wysłanie 500 000 policjantów prewencji i kontrterrorystów, ale też rozbudowa granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej. Mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Równolegle rządzący zwracają uwagę na obecność grupy Wagnera na Białorusi. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który odwiedził Sutno na południowym krańcu województwa podlaskiego. Mielibyśmy grupę Wagnera w 2 godziny w Warszawie. Gdyby nie ochrona polskich granic przez naszych funkcjonariuszy i naszych żołnierzy i środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przedsięwziął. Tymczasem presja migracyjna na granicy z Białorusią rośnie. W tym roku to już ponad 16 tysięcy prób nielegalnego sforsowania granicy, o 500 000 więcej niż w całym 2022 roku. Skodnia, Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewnia, że woda w Odrze przy granicy z Czechami jest czysta i bezpieczna. Jak mówiła w TVP Info, Czesi nie dokończyli jeszcze badań wody w rzece po swojej stronie i analiz po tym, jak pojawiły się tam śnięte ryby. Czeski minister środowiska miał dzisiaj zapewnić Annę Moskwę, że po stronie czeskiej nie stwierdzono obecności alg, które były przyczyną masowego śnięcia ryby w Odrze w ubiegłym roku. Minister powiedziała, że Polska proponuje wysłanie naszych specjalistów i oferuje przebadanie próbek wody w naszych laboratoriach. Mamy doświadczenie, nie chcemy, żeby ta katastrofa się czy w Czechach, czy w Polsce powtórzyła. Ponad milion ton to jest już dużo, patrząc na ubiegłoroczną katastrofę. Czesi twierdzą, że przyczyną jest niski tlen. Mam nadzieję, że jutro będą kompleksowe badania, kompleksowe wyniki. Po stronie polskiej Odra jest bezpieczna, parametry wody są bezpieczne, niezagrażające, nie przypominające w żaden sposób sytuacji z ubiegłego roku. Śnięte ryby zebrano na granicznym odcinku Odry w chałupkach w wodach, które napływają z Republiki Czeskiej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak przedstawił w Sejmie informację na temat działań strażaków w czasie pożaru na składowisku odpadów chemicznych w Zielonej Górze. Poinformował, że w akcji uczestniczyły 4 grupy ratownictwa chemicznego, które przeprowadzały pomiary powietrza. Komendant mówił, że w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie norm. Przekroczenie, o którym wspomniałem, miało miejsce w strefie przemysłowej. W żaden sposób nie było zagrożone życie ani zdrowie mieszkańców przylepu, ani też Zielonej Góry, ponieważ wiatr i róża wiatrów przebiegała w sposób bezpieczny dla przylepu i dla mieszkańców. W związku z powyższym dowódca akcji nie podjął decyzji wyłącznie z wojewodą o ewakuacji. W sobotę w zielonogórskim przylepie zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. Czesi coraz częściej rezygnują z płacenia gotówką. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez jednego z operatorów płatności bezgotówkowych. Banknotów ani monet nie nosi przy sobie 1/5 badanych, a 67% Czechów płaci tylko bezgotówkowo. Płatności bezgotówkowe stały się jednym z głównych wakacyjnych tematów w Czechach. Coraz trudniej jest zapłacić kartą w karkonoskich schroniskach, na polach kempingowych bądź w niektórych restauracjach. Ich właściciele wymieniają wśród powodów opłaty za dzierżawę terminali i prowizje od transakcji. Ekonomiści zwracają tymczasem uwagę, że przedsiębiorcy przyjmujący karty notują wyższe obroty. Z badania przeprowadzonego przez operatora KB Smart Pay wynika, że kiedy sprzedawca nie przyjmuje kart, większość, bo 60%, 60% Czechów zamiast wypłacić pieniądze w pobliskim bankomacie rezygnuje z zakupu. W ciągu pół roku odsetek ten wzrósł o 9 punktów procentowych. Głównym środkiem płatności bezgotówkowych jest w Czechach karta. 1/3 badanych płaci telefonem, a 4% smartwatchem. Popularność zdobywają płatności poprzez kod QR, które nie wymagają posiadania terminala przez sprzedawcę. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Piłkarze Legii Warszawa uniknęli wstydliwej porażki, ale z Kazachstanu wywieźli tylko remis. 2-2 to wynik spotkania wojskowych z Ordabasami Szymkent w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Jak to wszystko wyglądało? O dzisiejszym meczu mówi były obrońca Legii Tomasz Sokołowski. W pierwszej połowie dała się Legia zaskoczyć długim zagraniem i złą asekuracją linii defensywy i straciła tą bramkę. Ledwo zaczęła się druga połowa, po stałym fragmencie Legia traci drugą bramkę i przegrywa 2-0, ale nieustępliwe ataki i akcja Gual, Peckhardt, Legia łapie bramkę kontaktową. W zmiany wchodzi Rosołek, Muc i Kramer. I właśnie akcja Wszołek, Kramer daje bramkę na 2-2 i Legia wywozi tylko remis z Kazachstanu. Na pewno będzie faworytem w rewanżu u siebie przy swojej publiczności. Ten rewanż 3 sierpnia. A teraz trwają mecze Lecha Poznań i Pogoni Szczecin, także w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Kolejosz gra u siebie z litewskim Żalgirisem Kowno i w 36 minucie prowadzi 1-0 po trafieniu Dino Hoticia. Portowcy w meczu wyjazdowym z północnoirlandzkim Linfield w 22 minucie prowadzą 1-0. Bramkę z rzutu karnego zdobył Kamil Grosicki. Iga Świątek bez większych problemów wygrała z Amerykanką Claire Liu i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Warszawie. Na korcie centralnym Legii Świątek zwyciężyła w dwóch setach 6-2 i 6-2. Następną rywalką liderki światowych list będzie rozstawiona z numerem 8 Czeszka Linda Noskowa. Niespodziewanie odpadła dziś z turnieju inna Czeszka, rozstawiona w Warszawie z dwójką Karolina Muchowa. W drugiej rundzie przegrała z kwalifikantką ze Słowacji Rebeką Szramkową. Wynik dziwny o tyle, że przy stanie 1-1 w setach Muchowa prowadziła już 5-1, miała 4 piłki meczowe, a ostatecznie przegrała to spotkanie. Przypominam, mówimy o finalistce tegorocznego French Open. W turnieju The Blistek w Warszawie do ćwierćfinału awansowały dziś Weronika Falkowska i Katarzyna Piter. W pierwszej rundzie pokonały reprezentantkę Uzbekistanu Abduraimową i Brytyjkę Barycz 6-3 i 6-1. Tej nocy pogodnie na wschodzie, poza tym opady deszczu postępujące z zachodu ku centrum kraju. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu, mogą się także pojawiać burze. Na termometrach głównie od 20 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki.

Ola Koteluk w piosence Dlaczego drzewa nic nie mówią. I to jest piosenka wybrana nieprzypadkowo, bo drzewa są tu ważne. Powiedziałem, że Brasswood Festival to głównie impreza muzyczna. Będzie duży koncert w Operze Leśnej, mniejsze występy akustyczne i właśnie Ola Koteluk zapowiada taki występ. Będą sety DJ-skie, ale także uliczna parada wolności, dialogu, miłości i czystego powietrza, plenerowa potańcówka dla dzieci przy instrumentach akustycznych, warsztaty jogi i oddychania, wspólne wycieczki piesze i rowerowe, no różne takie działalności z ekologicznym przesłaniem. Mam nadzieję, że zła pogoda im tego nie zrujnuje. Głównym operatorem tego przedsięwzięcia jest Luke, czyli Łukasz Rostkowski, który zaprezentuje aktualną wersję swojego projektu muzycznego Rebel Babel Ensemble. Otwieramy przetarg, przewartościowania idą, nie ma przewag. Jeszcze będziemy tańczyć, a nad nami drzewa. Na przekór tym, co dzielam, parawanami do nieba. Wolność jest jak miłość, to pielęgnować trzeba. Więc nie spać, czuwać, bo skończymy jak rzepa. Świat jak ten bar, bez wizy, cane wideo. Przemierzam go i szukam witu, mej krainy mitu. Bez kredytów i kwitów, polityków i covidów. Gdzie od podłogi do sufitu nic nie jest do kitu. Każdy coś tam pitu, pitu, pozwól chwilę mitu. Pobyć z dala od wyścigu ściem i wyników. Tak jak wy mam w sobie krainę kolorytu. Nie dam jej podeptać szarym władcą kryptonitu. Witu musimy sporo trawy, drzew i lasów. Widoczek na morze z pagórkowatych tarasów. Klimat i pyszności, by rad był każdy łasuch. Żywe instrumenty oraz basu, masu, masu. Muzyka bez granic, rebelba, by kontrastów. Byłem tu i tam, przemierzyłem 100 atlasów. Znajdę piękne miejsce i zrobię witu zwiastun. Pozdro dla otwartych, do zobaczenia w brasu. Za dzień, chwile, które łączą, a nie dzielą. Jeszcze znów wszystko odmienia. Znowu będzie więcej bar. Chwile, które dzielisz ze mną, uczą mnie, czym jest jedno. Czym jest jedno? Za dzień, chwile, które łączą, a nie dzielą. Jeszcze znów wszystko odmienia. Będzie więcej bar. Chwile, które dzielisz ze mną, uczą mnie, czym jest jedno. Czym jest jedno? Za dzień. Thank you. Rebel Babel Ensemble to jest taki wielowątkowy, bardzo bogaty, bardzo ciekawy projekt muzyczny Luka. Jeśli Państwo nie natknęli się do tej pory, to polecam Rebel Babel, tak jak słychać, i Luk, l.u.c. Wpisane do internetu powinno dać jakieś konkretne wyniki. Jako gość specjalny Rebel Babel Ensemble na tym festiwalu w Gdańsku i w Sopocie zapowiedziana jest Bela Komoszyńska, no ale bardzo prawdopodobne, tak sobie myślę, że wokalistka zespołu Sorry Boys wystąpi być może także z Wojtkiem Mazolewskim, z którym wcześniej nagrywała, który to Wojtek Mazolewski będzie prezentował piosenki ze swoich płyt Jugend i Jugend 2 Jestem. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady. Całą marność wybacz mi. Ile trzeba Cię. piosenki w tonacji trójki, 21.30, to co by tu jeszcze Państwu dziś pomieścić? No na przykład, co by Państwo powiedzieli na takie dźwięki? Jakieś pomysły, oczekiwania, domysły. Na razie powiem tylko, że artystka to Angelina. A teraz jeszcze jedno podobne pytanie. A co by Państwo na takie dźwięki powiedzieli? Come on. Tę piosenkę Państwo znają oczywiście doskonale z repertuaru grupy The Smiths, a ta nowa wersja, no tu nawet nie pytam o żadne domysły. Gdyby Państwo mieli ochotę na więcej i na wyjaśnienia, to polecam niedzielną audycję Dym na wodzie, która rozpocznie się o godzinie 23:05. Nawet niewzywani korzystają Państwo, jak widzę, z adresu internetowego dym@polskieradio.pl i pod tym adresem przeczytałem dziś w trakcie tej audycji kilka ciepłych listów w kwestii piosenki Sweet Home Alabama, ważnej jak się okazuje, także dla wielu osób, no może niewielu, ale na pewno dla pewnych osób w Polsce, a ponieważ mam ze sobą koncertową płytę, późniejszą niż ta piosenka wyszła, koncertową płytę Lynyrd Skynyrd, to możemy jeszcze dziś posłuchać wersji koncertowej. To the late, great Ed King. How about it? Lord, I'm good. Lord, I'm good. Woo! Leonard Skinner, koncertowa wersja Sweet Home Alabama. Za rok minie pół wieku od premierowego wydania tej piosenki. Na początku dzisiejszej audycji w tonacji trójki mówiłem Państwu, że nie mam kolekcji płyt Kool & The Gang, no ale mam jedną płytę z taką piosenką. Więc mam taką płytę Kool & The Gang z taką piosenką i to jest najważniejsza piosenka na tej płycie. No a teraz do tej skromnej, kulowej kolekcji dołączył wydany w tym miesiącu najnowszy album Kool & The Gang, People Just Wanna Have Fun. Girl, you are my weakness. so give me all your fire. There's a chance that I may burn, but I don't mind it. Długowieczności Cool and the Gang mogą Państwo przeczytać różne opinie. Według moich obliczeń zespół będzie w przyszłym roku obchodził 60-lecie. No, jest to przypadek praktycznie nieprzerwanej generalnie działalności. O oryginalnym składzie oczywiście mówić nie można. Ponieśli spore straty, zwłaszcza w ostatnich latach. Grupa ojców założycieli to już w największej orkiestrze świata. No ale od 60 lat liderem Cool and the Gang pozostaje ten tytułowy Cool, czyli gitarzysta basowy Robert Cool Bell. Zespół jest teraz na trasie w Stanach Zjednoczonych i w sieci można zobaczyć fragmenty ich wesołych i kolorowych występów. Katarzyna First-Wojtkowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, tekst do mikrofonu. W tonacji trójki dziękujemy.